करते हैं, न इकरार करते हैं, न वादा करते हैं, न इकरार करते हैं, हम प्यार करने वाले बस प्यार करते हम तो हैं पंछी नीले गगन के, हम धड़कनों पे पहरा न डाले, हम तो हैं पंछी नीले गगन के, हम धड़कनों पे पहरा न डाले, इकरार करते हैं, हम प्यार।